odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich produktów. Między innymi oryginalne francuskie sery już od 5 zł 99 groszy za opakowanie. Tak, już od 5 zł 99 groszy. Oraz kaczka Pekin marki Rzeźni, wtóżka 36% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawy rozszerzające dyscyplinarną odpowiedzialność sędziów z podpisem prezydenta. Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończył wizytę Emmanuela Macrona w Polsce. Światowy Dzień Walki z Rakiem. Lekarze apelują o przeprowadzanie profilaktycznych badań. Można uniknąć zachorowania na 30-50% nowotworów, gdyby ludzie chcieli zmienić swój styl życia. Wymiar sprawiedliwości musi być stabilny, a orzeczenia i wyroki wydawane przez sądy muszą być wyrokami pewnymi. Dlatego prezydent podpisał ustawy sądowe, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie wyborów innych sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości. Zdaniem Błażeja Spychalskiego nowe prawo to odpowiedź na oczekiwania Polaków. Proszę także sędziów, aby nie bawili się w polityków, aby nie angażowali się w działalność polityczną. To jest jakiś ułamek procenta środowiska sędziowskiego. Naprawdę szanujemy środowisko sędziowskie. Są to osoby niezwykle zaangażowane w pracę dla naszego państwa i nie możemy oczywiście oceniać środowiska sędziowskiego poprzez pryzmat jakiejś małej części tego środowiska. Niemniej jednak nie powinno tak być, że jakaś niewielka część środowiska sędziowskiego psuje opinię. Podpisanie przez prezydenta ustaw sądowych chwalą politycy PiSu. Według rzecznika rządu Piotra Millera nowe prawo ustabilizuje wymiar sprawiedliwości. Innego zdania jest opozycja. Wejście w życie noweli ustaw sądowych pogłębi chaos w wymiarze sprawiedliwości i może mieć daleko idące konsekwencje dla Polski, łącznie z zamrożeniem środków z Unii Europejskiej, powiedział lider PO Borys Budka. Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim prezydent Francji zakończył dwudniową wizytę w Polsce. Emmanuel Macron mówił o historii Polski i Francji oraz o relacjach między krajami. Podkreślał też swój sprzeciw wobec pisania historii na nowo. Nie zbudujemy Europy zapominając o Europie. Zbudujemy Europę znając jej historię, jednocześnie chroniąc ją przed wszelkimi próbami sfałszowania czy pisania na nowo przez którekolwiek kraje lub partie. Wszystkie karty historii, wszystkie epoki. Nie ma ani wymazywania, ani żalu. Musimy patrzeć trzeźwo, nie wymazywać żadnego śladu, akceptować konflikt historyków, aby spróbować zbudować prawdę o historii naszych narodów i o tym, czym jest nasza Europa. Prezydent Francji Emmanuel Macron wczoraj odwiedził Warszawę, spotkał się z prezydentem, a następnie z premierem. Rozmawiał także z marszałkami Sejmu i Senatu. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w górach, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na obszarach podgórskich Karpat, czyli w Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, w ciągu najbliższych godzin, aż do jutrzejszego poranka, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 25 cm. Oprócz opadów śniegu w górach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne, a więcej o pogodzie dla całego kraju tuż po serwisie. Ma on przypominać o regularnych badaniach oraz skłonić do refleksji nad swoimi nawykami zdrowotnymi. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Choć Polacy coraz chętniej wykonują podstawowe badania kontrolne, to wciąż 1/5 robi to jedynie raz na kilka lat. Wynika z niedawnego badania IBRIS-u. Dr Janusz Meder z Narodowego Instytutu Onkologii, prezes Polskiej Unii Onkologii, podkreśla, że hasło jest symboliczne i mówi o tym, jak nasze zdrowie należy od nas samych. Nie od służby zdrowia, bo jak się okazuje, od służby zdrowia zależy zaledwie 15-20%, a ponad 50% zależy od nas samych. Można uniknąć zachorowania na 30-50% nowotworów, gdyby ludzie chcieli zmienić swój styl życia. I tu od razu odsyłam wszystkich na stronę internetową Europejski Kodeks Walki z Rakiem, 12 punktów, bardzo prostych, bylebyśmy sobie to wzięli do serca i robili to na co dzień. Czyli zdrowe odżywianie, stała rekreacja fizyczna, niepalenie papierosów, nienadużywanie alkoholu. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Prawie 100 tysięcy pacjentów umiera z tego powodu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Element Stone, tytuł utworu, zagrany i zaśpiewany przez Dafera Yusefa. No i to chyba ostatnia z klasycznych, chociaż ten Yusef to jest już nasz wiek, proszę państwa. Nasz wiek? W sensie 2000 któryś tam. O. Pani Sophie Hutchins. Także pojawiała się w Maglu ze swoich takich, no nie singielków, tylko epki, to się nazywają te krótsze płyty. Jest nowa płyta, ja tylko przypomnę, że to jest pianistka z Australii. No i wkomponuje się ładnie w tę minimalistykę też elektroniczną. Chciałbym właśnie do fortepianów powoli wprowadzać jakiś taki mały niepokój, żeby chociaż coś tam elektronicznego, elektronicznego poharatało po membranach. Sophie Hutchins, proszę bardzo, to jest też nowa płyta, tak się złożyło, że wszystkie płyty są nowe, czyli 2020, zupełne nówki. Thank you. Higiena ucha, dzisiaj tak leciutko. Za tydzień może od razu powiem, że będzie muzyka czarna i będzie już bardziej do tańca i saksofony się pojawią, głosy ludzkie. I reggae troszkę. No i tak. U mnie będzie troszkę rutsowego, bo ty pan bardzo ładnie państwa zabawiałeś brytyjskim nowym takim. Tak, ostatnim. Tak. A ja będę państwu nerwy koił, bo wydaje mi się, że tego nam potrzeba spokoju, gdyż inaczej się nie da. No więc teraz po raz pierwszy chyba u nas na antenie pani Lina, która się specjalizuje głównie w repertuarze związanym z Portugalią, z Fado głównie. I popełniła płytę wspólnie ze swoim partnerem, z tego co wiem, Paolem Refre, Hiszpańczykiem. I proszę mnie poprawiać, gdyż i tak nie posłucham. To jest bardzo ciekawa płyta, bo Fado jest muzyką, jak wiadomo, taką do bólu, do trzewi przejmującą. Nawet ostatnio sobie uświadomiłem, że w zasadzie te iberyjskie pieśni, znaczy głównie Fado i flamenco, to są chyba jedyne pieśni w kulturze europejskiej, której nawet w skalach durowych można pomieścić tyle smutku. Gdyż jakby w centralnej Europie to jest wyraźny podział na pieśń wesołą i pieśń smutną. Tam to się wszystko miesza. No i trudno sobie Fado wyobrazić z elektroniką, bo zawsze się to kojarzy jednak z tymi gitarkami portugalskimi i z całym takim antruażem barowo analogowym. No tak sobie wymyśliłem teraz. Pan Raul jest z jednej strony DJ-em, elektronikiem, ale posługuje się również instrumentami analogowymi, czyli gra to też na fortepianie, harmonią się pojawia. Pojawia się klawinet, gitarka, no i pojawiają się też klasyczne instrumenty. Jest chyba minimuk, jest proan i tak dalej, i tak dalej. Ale gra na tym bardzo subtelnie i wydaje mi się, że to Fado w wersji tej pary jest niezwykle ekspresyjne właśnie przez to, że jest tak niby minimalnie. I emocje, które ta pani wyraża, są przez to no bardzo poruszające. Posłuchajmy sobie Maldi Ciao chyba, albo Maldi Cao, pierwsza pieśń. Que destino, oh, maldição, manda em nós meu coração, um do outro assim perdidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo. Não te encontro nem te entendo. Amo e odeio sem razão. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Nesta luta, esta agonia, canto y choro de alegría. Sou feliz e desgraçada. Que sina tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. A gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem é morte. Lucidez, desatino, ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. No bardzo mi się to podoba i szczególnie pan, dlatego że jakby pieśniarek padł na słuchałem się mnóstwo i jest tam bardzo wiele wspaniale śpiewających, podobnie jak i pani Lina. No i pani Lina śpiewa zgodnie z zasadami owej sztuki, natomiast to, co wykonuje pan Raul, jest nie to, że może jakiś specjalnie specjalnie awangardowe, nawet w ogóle nie jest awangardowe, harmonia jest cały czas bardzo klasyczna, chociaż jest parę rzeczy, o ile fado jest przewidywalne, to tu się parę rzeczy pojawia takich, tu był taki glis na przykład, niezwykły, taki dosyć nieoczekiwanych, no ale nie o to chodzi w muzyce, żeby zaskakiwać, natomiast jakby to powiedzieć, no nie przeszkadza, no czasami jest, ja wolę, kiedy zagrano jeden dźwięk za mało niż o pięć, o pięć dźwięków za mało niż o jeden dźwięk za dużo, tak chciałem powiedzieć, więc jest tu mało, a to mało w tym przypadku znaczy pięknie, także przepraszam, że się rozgadałem, w przeciwieństwie do idei, którą wygłaszam, sami jak Państwo słyszą w życiu nie stosuję, ale na chwilę odzyskałem głos, teraz go stracę. No to u mnie będzie minimalistycznie, ale też będzie taki fortepian, który najbardziej lubię, czyli odezwał się jakieś szumy, czasami być może będzie spreparowany. Pan, który już gościł, o którym opowiadam, bo chociaż tych płyt długo grających nie jest tak dużo, bo to głównie te tak zwane epki. Z płyty, która może nie jest najnowsza, bo chyba z zeszłego, albo nawet sprzed dwóch lat, płyty Elixia, pan Oskar Schuster, mieszkający w Berlinie, więc kolega Nilsa Frama. No i podobnie jak Nils Fram, oczywiście nasłuchujący się czy to Chopina, czy Erika Satie, no, ale to już jest to pokolenie, które wychowało się na Aphex Twinie, czy tu pan też wspomina w swoich fascynacjach Sigur Rós, zespół, który właściwie nie wiem co, czy jest jeszcze, istnieje Sigur Rós? Zawsze istnieje, Ligo. Zawsze istnieje. Ja nie wyobrażam sobie Islandii. Dawno, no właśnie, ale dawno nie wiem, co tam się słychać, bo grają pamiętam, były jeszcze solowe jakieś projekty. No tak. Dawno, przypominałem sobie zresztą tą pierwszą płytę, taką słynną, bardzo fajną zresztą. Fajną, mam właściwie. No dobra, no to Oskar Schuster tym razem po szeleści na fortepianie. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rany, to nie ja, mnie się aż tak głos chyba nie zmienił. Trójka. Nie mógłbym tak wysoko. Trójka. Program trzeci. Podobnie mówię jednak troszkę. To może to ja, może już tak cały mój organizm tak po prostu ładnie tak jakoś, rzekłbym, świątecznie. Świątecznie, tak, troszkę francusko, jakoś Amelia, jakieś takie mam skojarzenie z Amelią. Lubisz makaroniki, ciasteczka, w sensie kolorowe? Kolorowe? No te malutkie te. No przede wszystkim dzieciaki lubią. Ja je uwielbiam, niestety. Lubisz, Agnieszka, makaroniki? A kto by nie lubił? Jeszcze raz Lina z Raulem Refle. Teraz pieśń będzie nosiła tytuł jakiś. Na pewno będzie nosił jakiś tytuł. Gajwota. Si uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se eu português marinheiro sete mares andarilho, fosse quem sabe primeiro a contar-me o que inventasse. Se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse, que perfeito coração. No to teraz moja kolej. No, nie pojawi się jeszcze elektronika, ale pojawi się coś więcej niż fortepian. Nawet nie wiem, czy fortepian tu się pojawi. Na pewno się pojawią skrzypce, bo będzie pan Nathan Schramm. Tu gdzieś wyczytałem, że był nominowany do nagrody Grammy i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, że Attacca Quartet to też jest zespół, który się chwali tym, że jakąś nominację w Grammy miał. Płyta Oak and the Ghost to płyta zeszłego roku. No, ale ciągle świeża, nowa. Wybrałem utwór Oh My Heart i całość jest poświęcona nie tyle twórczości, co książce Piano Player Kurta Vonneguta. No i tyle, posłuchajmy w takim razie. Na tej płycie się bardzo dużo dzieje i to są tam miejsca takie bardzo niespokojne, które by zmieniły charakter dzisiejszej higieny. No ja wybrałem taki spokojny, nie do końca może przewidywany, ale pasujący, wpasuje się w klimat dzisiejszej higieny, mam nadzieję. Oh My Heart, Nathan Schramm i Attacca Quartet. Ten duch chyba na końcu oddychał się. Myślałem, że to pan Gilbs przysnął troszkę. A to też możliwe, już dawno go nie widziałem. No właśnie. Nawet nic nie wystaje tam. Akcent polski od czasu do czasu się u nas pojawia, zwłaszcza taki, no mnóstwo płyt dostaje, trzeba przyznać, co nie znaczy, że jestem w stanie je prezentować od razu, ale te Niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza wydawnictwo, które Państwu już prezentowałem, noszące tytuł Wieża Ciśnień, to jest tam szósty. Otrzymałem nową płytkę w prezencie, znowu dzięki bardzo. I to jest płyta prezentująca gitarzystów tym razem. Poprzednia płyta, którą Państwu prezentowałem, zajmowała się głównie muzyką wokalną. No a tu przede wszystkim szapoba dla pomysłodawców, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W dzisiejszych czasach to jest w ogóle nieprawdopodobna rzecz. Chyba ojcem duchowym tego wszystkiego jest Robert Brzęcki, żeby w dzisiejszych czasach ktoś się poważył na kolejną już płytę prezentującą muzykę, której Państwo nie usłyszycie, jeśli nie pójdziecie na koncert albo przypadkiem nie traficie na płytkę. Na pewno nie usłyszycie jej w telewizorze żadnym i w radiu podejrzewam też rzadziej. Ja sam jestem zdziwiony, że tylu fantastycznych młodych nie... Myślę, że młodych sobie, bo ich nie znam ich specjalnie. Ale o tak wielkiej wyobraźni muzykantów grających na instrumencie, o którym wydawałoby się wszystko już wiemy, jest w naszym pięknym kraju. Więc zacznę dzisiaj prezentację owej płyty od twórczości, od jednego utworu nagranego przez pana Macieja Stanieckiego. Uprzedzam, że są bębenki, ale bardzo takie delikatne. Ten utwór nosi tytuł Always Growing i myślę ładnie się wmiksuje w taką minimalną aurę dzisiejszego programu. Bardzo mi się to podoba. Pan Maciej Staniecki jest, jak już wspominałem, muzykiem bardzo młodym, gdyż nie ma jeszcze 60, co znaczy dla mnie młodzieńca, ale rozpoznawalnym na rynku, gdyż popełnił muzyki teatralnej, filmowej sporo. No ale oczami duszy wyobrażam sobie na przykład tak grający zespół z jakimś fajnie śpiewającym Fitzmaulem czy kimś takim, nie wiem, z jakąś taką, bardzo w każdym razie to... Nie, to brzmiało w ogóle jak Mount Kimby, takim zespół, który później grał House, ale wcześniej taką minimalistyczną elektronikę. No fajnie użyte te wszystkie biboły, te wszystkie te urządzenia. Takie. Bardzo w stylu właśnie minimalnego techno utwór tak naprawdę przez tą pętlę. A skoro mówimy o elektronice, no to będzie u mnie elektronika, tylko taka bardzo higieniczna, więc troszkę nawiązanie do tego, co prezentowałeś z Japonii, chociaż to jest... Śmiechy będą? Nie, no, ale też myślenie w kategoriach łączenia muzyki elektronicznej z samplami. No nie będą akurat tutaj śmiechy, ale z jakąś taką przestrzenną, bardzo często akustyczną muzyką, czyli pojawiają się tam wiolonczele. Nie wiem, czy akurat w tym utworze. To jest płyta z zeszłego roku, nazywa się Etat. Pan nazywa się Daniel Wall, Francuz mieszkający w Nowym Jorku. No, bardzo ciekawa postać. Są także utwory, które bym chciał przynieść może kiedyś w takim regularnym naszym maglu, gdzie będzie możliwość czegoś bardziej drapieżnego, elektronicznego, że tak już te komputery tam dymią, ognie lecą, jakieś takie układy scalone i tak dalej, i tak dalej. Wiertary, o właśnie, wiertary, bo Daniel Wall też potrafi. No a tutaj taki eksperyment, proszę bardzo, Orbit się nazywa.

Pamiętaj, z Eparagonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe rzeźnik, 2 w cenie jednego. 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie kawy Nescafe 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą